بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تلوانز ملانغ وستا ما يحرم على أقارب الميت، يالي حرام كتنوا ننوغ وكريب وميت. تكايا صوما مسألة 22 ناتولي شليا حديث يبيل كتك مسألة هاي. حديث أبو هريرة الويتاج الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، كذلك الإمام البيهقي الشافعي رحمه الله تعالى نوين جنيه ديفو وتفيانز حديث يتاس كتكيالي حرام كنروق وميت في أفانيا. قال شيخنا الإمام حسنة الأيام مفتي ديار الشام بل عالم ديار الإسلام شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، أنا سمع حديث يتاته، لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني، وليس لصائح حق، القلب يحزن والعين تدمع ولا يغضب الرب. رواه ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة بسند حسن، ولفظ ابن حبان ليس لصارخ حظ. أنا سمع رحمه الله تعالى، لما مات إبراهيم، قال ألقوف إبراهيم ابن رسول الله متوت ومتوم والله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد، ألبيغا أكليلي، ألبيغا أكليلي أسامة بن زيد بن حارثة، أسامة ألبيغا مكليلي أمبايا أسامة هو نحب ابن حبي، حب ابن حبي، يعني كفنزي متوتو وكفنزي تمتومي صلى الله عليه وسلم، متوتو ومماك أيمن أم أيمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسيم أمتومي والله صلى الله عليه وسلم بعد يكم سكي أسامة رضي الله عنه وعن أبيه أكفيق أو كلليولي، أكسيم رسول عليه الصلاة والسلام ليس هذا مني، هيلي لكفيق أو كليلي حالتو كماني نميمي سيكت كما فنزيان، هيلي حاله سياني نامي، وليس لصائح حق، نوالم فيق ما كليلي هان حق يوتي، أني في مقليلي هنا حقي، آمنين ولكم مكالي. فموجة كما أسامة نحب ابن حب رسول الله كفنزي متوت وكفنزي تمتم والله صلى الله عليه وسلم، لكن مدوكوة ملفن جامب أمبال لنخالف هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكجالي رسول عليه الصلاة والسلام ويسيمها يا منينه وما ليس هذا مني، حكونا محاباة ونسمع علماء hakuna muhaba katika dini. Aliyekosea mambo amekosea. Laisa hadha minni wa laisa li sahihin haqqu. Kisha akasema Rasul alayhi salatu wassalam, alqalbu yahzanu, moyo hupatwa na huzuni. Hilo halina ubaya ukawa umehuzunika katika moyo baada ya kuondokewa na kipenzi chako na mtu wako, hakuna ubaya, lakini sio kupiga makelele. Alqalbu yahzanu, moyo hupatwa na huzuni. Wal ainu tadma'u, na jicho hutoa machozi. Wala yughdabu rabbu, wala hakasirishwi Mola. Sifanye matendo ambayo yatapelekea kumghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya tunatakiwa tuyaseme sisi, kuambia watu wetu, tuwanasihi kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakumnyamazia Usama, bali akasema kwamba hili halitokamani nami, nampiga makelele hana haki. Hana haki kwenye msiba mtu kupiga makelele yake na kuinua sauti. Kama umeguswa huzunika katika moyo, kama umeguswa lidondoke chozi, lakini asighadhibishwe Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo mambo ya haramu kufanywa na ndugu wa mayit, kupiga makelele wakati wa masaib, wakati wa msiba. Na kwamba hayo yanayofanywa na watu kupiga makelele sio katika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ameyakana hayo kwamba hayatokamani naye alaihi salatu wassalam. Hadithi ya nne, anasema rahimahullah, an ummi Atiyata Nusaybah al-Ansariyah radiyallahu anha qalat, an ummi Atiyata qalat, nipokelewa kutoka kwa ummu Atiyah ambaye ni Nusaybah al-Ansariyah, katika wanawake wenye fiqhi wa kisahaba, katika wanawake wenye fiqhi wa kisahaba ni ummu Atiyah. Ummu Atiyah anasema, ummu Atiyah, أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة تعني من المبايعات إلا خمس: أم سليم وأم العلا وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. رواه البخاري ومسلم واللفظ له والبيهقي وغيرهم. أنا سمع أم عطية، أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمشكوا أهادي يويتو أنتم والله صلى الله عليه وسلم مع البيعة سنبامبا نيالي maagano na ahadi na shurut alizotupa katika bai'a, sambamba na hayo katika ambayo ameyachukua kwetu sisi, alla nanuha, ya kwamba tusipige makelele niaha wakati wa msiba, tusiinue sauti zetu katika ya bai'a. Au miongoni mwa yale ya bai'a aliyowapa katika shurut, kadhalika katika hayo msiwe mnapiga makelele mnapopatwa na misiba, msiinue sauti zenu. Yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarina bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabay'uhunna. Chukua kutoka kwa hao haya na katika hayo alla nanuha. Anasema radhiyallahu anha, fama waffat minna, hakuna yeyote aliyetekeleza katika sisi. Fama waffat minna mraatun, hakuna mwanamke yeyote katika sisi aliyeyatekeleza katika sisi. Taani min almubayyaat, katika sisi kwa maana sisi wanawake tuliotoa bai'a kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuliokuwepo sote ni wengi, lakini katika sisi hakuna waliotekeleza, illa khamsun, illa wanawake watano peke yao. ni katika lukuki ya wanawake waliotoa bai'a, na katika bai'a wasifanye suala la niaha, wasiinue sauti zao kwa maombolezo. Hakuna katika hao waliotoa bai'a walioyatekeleza au walilolitekeleza hili la kupiga sauti, la kutoa sauti wakati wa msiba, illa khamsun, isipokuwa wanawake watano. Wa kwanza ni Ummu Sulaym binti Milhan, mamake Anas radiyallahu anhum, wa Ummu Al-Ala, na mamake Ala, wa ibnatu Abi Sabra, na binti wa Abu Sabra, binti wa Abu Sabra, imra'atu Muaz, ambaye ni mke wa Muaz, au ibnatu Abi Sabra, au ni binti wa Abu Sabra wa imra'atu Muaz, na mke wa Muaz. Huyo ni shaka ya mpokezi wa hadithi, alisema wa ibnatu Abi Sabra ambaye ndiye imra'atu Muaz, au alisema binti wa Abu Sabra na mke wa Muaz. Watu wawili tofauti, tumeelewana? Shaka ya mpokezi. لكن علماء كما في الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ايه امرجحش كما بنت وابو صبرا سيمك ومعاذ، بنت وابو صبرا سيمك ومعاذ، وسباب امك ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه انيت ام عمرو، ام عمرو بنت خلاد ابن عمرو السلمية، أم عمرو بنت خلاد ابن عمر ابن عمرو عمر ابن عمرو السلمية. هو اللي يمكن معاذ سيو بنت أبو صبرة، هو بنت أبو صبرة لمنجينة، لا امرأة معاذ لمنجينة. هاي ميتاج الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري. قلت كي ويساب أم سليم وقوانسا، أم العلا وفيل، ابنة أبي الصبرة وساتو، وامرأة معاذ وني، وتانو لناني من يوم محدثياج وحديث أم عطية نسيبة الأنصارية. هاو اندي وامباو ولتكليزة يلماغانو وليو يشكوا قمتوم صلى الله عليه وسلم katika yale waliyoyachukua katika mambo ya bai'a, kadhalika wasiinue sauti zao wakati wa msiba. Kwa hiyo hawa hawakusikika wakiinua sauti zao, waliobakia wote katika waliochukua bai'a walikhalifu hilo, walikwenda kinyume na hilo. Na ndio maana wakasema ahlul ilm, ndio maana wakasema ahlul ilm, wa fi hadithi ummi atiya misdaqu ma wasafahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama بأنهن ناقصات عقل ودين. لكتك هي حديث يا أم عطية كنا أصدقشو، كنا أصدقشو ويالي عليو يسيم أمتوم صلى الله عليه وسلم كتك كواسفية أكنا ماما، كواسفة أكنا ماما، كمبواو ناقصات عقل ودين، wana upungufu wa akili, wana upungufu wa dini. Huu ni katika upungufu wao wa dini. Tumeelewana vizuri? Ndio maana katika wote waliotoa bai'a, na miongoni mwa mambo ya bai'a wasifanye niaha, lakini waliojidhatiti kushikamana na hili ni watano tu, waliobaki wote. كما قسم علماء وفيه فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات في كتهي حديث كنا فضيلة زواز واز وهو ونواك وليتاج ومن ونواك ويفضل أم سليم أم العلا ابنة أبي صبرة امرأة معاذ أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله تعالى عنه. رواه البخاري ومسلم واللفظ له والبيهقي وغيرهم. هنا حديث يغابي حديث ينه وما كتك يا حرام وندوق وميت كتك أمبايو ثم ينكتازا na amewashurutisha akina mama wawe nayo katika shurutu albay'a, kwamba wasiinue sauti zao wakati wa msiba. Hadithi ya tano, anasema rahimahullahu ta'ala, an Anas ibn Malik, imepokelewa kutoka kwa Anas ibn Malik, an radiyallahu anhu, anna Umar ibn al-Khattab lamma tu'ina awalat alayhi Hafsa, faqala ya Hafsa ama sami'ti Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-mu'awwalu alayhi yu'adzabu. Hadithi ya Anas kwamba Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu lamma tu'ina, wakati ule ambao amefanywa ta'ani, amechomwa na kitu chenye ncha kali, silaha yenye ncha kali, amechomwa na kijana Abu Lu'lu al-Majusi, amemchoma Umar sehemu yake ya tumbo. Alipochomwa Umar na silaha yenye ncha kali sehemu yake ya tumbo, awalat alayhi Hafsa, Hafsa akawa anamlilia kwa sauti, awalat wa maana rafa'at sautaha, akainua sauti yake akiwa analia juu ya yale yaliyomsibu baba yake Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Baada kuchomwa sehemu yake ya tumbo mpaka utumbo ukawa unatoka nje, utumbo wa Umar radiyallahu ta'ala anhu, amechomwa na kijana wa Kimajusi, watu wa Irani huko, Shia, Abu Lu'lu al-Majusi. Na kaburi lake huyo Abu Lu'lu al-Majusi liko Irani. Kaburi la Abu Lu'lu al-Majusi liko Irani leo hii, na wanafanya sherehe mwaka wake ule aliyokufa, wanashereheka kama Shia na kwenda kwenye kaburi lake ile mwaka aliyokufa Abu Lu'lu al-Majusi. Kwa nini wanamsherehekea huyo na kumfurahia? Kwa sababu amesababisha kifo cha Umar. Kwa wao ni furaha. Kaburi lake liko katika mji unaitwa Kashan. Lamma tu'ina, alipochomwa Umar, awalat alayhi Hafsa, akaliliwa na Hafsa, faqala, akasema Umar kabla ya kufa, akasema Umar ya Hafsa, ewe Hafsa, ama sami'ta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, hivi hujawahi kumsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akisema al-mu'awwalu alayhi yu'adhabu, anayeliliwa kwa sauti ataadhibiwa? Hujawahi kumsikia rasuli akisema haya alayhi salatu wassalam? Angalia shida ya na hirsi yao katika tabligh na kufikisha da'wa, hata katika mazingira kwamba Umar ni mgonjwa, utumbo wake uko nje unadhihirika, anaumwa, lakini hakuacha kukemea uovu. Kadhalika kila mgonjwa ambaye kwamba atakuwa anao uwezo wa kusema na kuzuia munkar kwa kauli yake au kutoa irshad na maelekezo, na atoe, walahu salafun fi dhalik, na katika hilo anao masalaf waliomtangulia kina Umar رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعول عليه صهيب كذلك أكل لوا وصوتنا صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه. صهيب أبو يحيى صهيب أبو يحيى رضي الله تعالى عنه ndiye ambaye katika masahaba walitoa badalu alghali wan nafis, wakawa tayari kuachana na mali zao zote walizozichuma kwa ajili ya dini. Suhaib aliyetoka amejificha akakimbia kutoka Makka kuelekea Madina, makufaru Quraysh wakamtumia watu. Suhaibu anatoka korokoroni amekimbia, wakampata mbele katika njia yake anaelekea Madina. Unakwenda wapi? Akamwambia dhahibun ila al-Madina, aelekea Madina. Wakamwambia jiitana su'ulukan la mala lak thumma turidu an takhruja bihadha al-mal, umekuja kwenye mji wetu wa Makka, wewe ni fakiri, huna kitu, ukaja ukachuma katika mji wetu wa Makka. Leo hii wataka utoke na mali ambazo umezichuma Makka uende nazo Madina? Akamwambia nikiwaachia mali mtaniachia njia? Akamwambia ndio, tupe mali tukuachie njia. Akawapa mali, kwenye riwaya akawaelekeza sehemu fulani, kule Makka nimechimba sehemu fulani, sehemu fulani kuna mali. Wakamwachia akarudi Madina mikono mitupu. Suhaib kipindi anafika kule, Rasul bado yuko katika Masjid Quba. Masjid Quba akamwona kwa mbali anakuja Suhaib, hana kitu, mali zote alizozichuma katika mji wa Makka za halali, jasho lake zimechukuliwa na kufaru Quraysh. رسول عليه الصلاة والسلام أقمينوا لي الصوت، ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى، إيه باباك يحيى بيشار ليفاني ملت فايدة، ملت فايدة بيشار ليفاني الله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هو الصهيب وعول عليه صهيب أكام للي فصوت صهيب، صهيب أكام للي عمر يقول أكي وأنا سيما وأخاه وصاحباه وأخاه إيه مسكين دويانغو وصاحباه إيه مسكين رفيانغو كيبنزي فقال عمر عمر من الكم يا صهيب نايه كن يمازا أكما بي يا صهيب إيه صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب هذي هججوا يقام بأني لليوة وصوتي يعذب هو ذبيوة فسنبون وتقول انتي ذنبيني صهيب. وفي رواية نكت رواية إن الميت حكيك ميت لا يعذب وحكيك أتاذبيوة أتاذبيوة ميت ببعض بكاء أهله عليه وبعض يا ذليو ججما ذاك جوياك وبعض يا ذليو ججما ذاك جوياك أتاذبيوة ميت. حاضر. وفي أخرى نكت رواية نجينة في قبره كت قبر لاك يتاذبوا بما نيحا بما نيحا عليه وكلك لليوا ألك لليوا بما نيحا عليه نيحا من النياحة. أخرجه البخاري ومسلم والسياق له والبيهقي وأحمد من طرق عن عمر مطولا ومختصرا. وروى ابن حبان في صحيحه قصة حفصة فقط. حديث يفتت إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حديث يا هير يا مشة ليسوم هفا يسمى ببعض وبعض يذليه في جمازاك يجوياك. حديث هي نسمى إن الميت حكيك ميت يعذب أتاذبيوا ببكاء أهله عليه وذليو بجما ذاك جوياك سيو بعدها وذليو بجما ذاك جوياك. وفي رواية ما يمكوجة كتك رواية الميت يعذب في قبره ميت يتاذبي وكبر مواك بما نيح عليه وسباب يكلف لليوى. أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر والرواية الأخرى لمسلم وأحمد ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث عمران بن حصين نحو الرواية الأولى. حديث سابع من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. من ينح عليه يعذب يَيَوْتَ تَكَيْلِلِيوَ وَصَوْتِ أَتَاذِبِيوَ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ وَسَبَابُ يَكُلَكُ لِلِوَقْوَاتِ وَصَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَتَاذِبِيوَ وَصِي الْقِيَامَةِ. أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد. كشع قسام على علامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث بيان نفت حديثه كنا بيان أن البكاء المذكور يقام كليو كلي تتاجوا في الحديث الذي قبله كالتحديث اليتنقلية قبل ياك حديثه ليس المراد به مطلق البكاء سيو مراد واك وما نكليو تعين يوتي سيو مراد واك بل بكاء خاص بل نكيليو نأين فلان يكيليو بل بكاء خاص بل نكيليو معلوم وهو النياحة ناشو نكيليو كما أمبوليزو أناليا وصوتي أناليا هكو أنين وصوتي هكي نشو كيليو أماشو كيف يقصدي وانا هي حديث kwa ima ukawa umeinua sauti au ukawa wasema walio huko wasema hey, Mungu ameniumbua nitakuwa mgeni wa nani mimi huyu ndiye aliyokuwa sababu ya mimi kula huyu ndiye aliyokuwa mimi nikikaa mjini kwa sababu yake hey, Mungu ole wangu mimi nikalale wapi mfano wa masuala kama haya. وقد أشار إلى هذا حديث عمر نيم يشري جوية هيلي حديث عمر المتقدم إليو تنقلية في الرواية الثانية كت رواية يفيلي وهو قوله ناوني لقولياك ببعض بكائي وبعالي يا ذليو جواتواك جوياك وهي سيو كلا شوزي أمبالو لتمدنوك جماياكو لتسببيش عاذبي وميت nikilio cha sauti kwa wale ambao watakuwa wameliliwa na ndugu zao na jamaa zao kilio kile ambacho chafaa kisharia kwa maana hakuna kuinua sauti wala husemi wewe ni chote tu na kudondoka. وقد أشار إلى هذا حديث عمر المتقدم في الرواية الثانية وهو قوله ببعض بكائي وهي سيو كلا كليو كما تريد سيما بل نكليو تكوين والصوت إما كوين والصوت بكياتي أو كوين والصوت نمانين جو. أنا سمى رحمه الله ثم إن ظاهر هذا الحديث كش حكيك ظاهر يهي حديث والذين قبله نحديث بيلي زي بتتنقلية قبل حديثه مشكل huleta ishkali hutatanisha. Kwa nini? Liannahu yataaradu maa baadhi usuli sharia wa kawaidiha almukarrara fi mithli qawlihi ta'ala wala taziru waziratun wizra ukhra. Liannahu kwa sababu hadithi hii na zile mbili ambazo zimetangulia kabla yake ya taarabu zinapishana maa baadhi usuli sharia na baadhi ya misingi katika sharia, wa qawaidiha al-muqarrara, na qawaid zake zilizokaririshwa zilizopitishwa ambazo zipo. Hadithi hizi zinapishana na misingi ya sharia na qawaid za sharia. Vipi? Tunaona kwamba maiti ataadhibiwa kwa jambo ambalo hakulifanya yeye. Ataadhibiwaje kwa jambo ambalo sio kosa lake? Ndio Sheikh anasema hadithi hii na mbili zilizotangulia kabla yake, mushkil, zinaleta ishkali, zinakinzana na aya ya Allah tabarak wa taala katika suratul an'am 164. Anasemaje subhanahu wa taala? Anasema wala taziru waziratun wizra ukhra, na wala hatobeba yeyote madhambi ya mwingine. Hatobeba yeyote madhambi ya mwingine. Vipi huyu maiti aadhibiwe kwa dhimia za ndugu zake? Kwa hiyo kuna ishkali. Katika tabia za watu wa bid'a, wakiona kama hivi, haraka haraka wanaidhoofisha hadithi, haraka haraka, kwamba hadithi inakinzana na aya, hadithi hiyo dhaifu. Watu wa bid'a wanafanya hivyo, lakini ahlu sunna wal jamaa hawafanyi hivyo, wana taratibu zao. Waqad ikhtalafa al-ulamaa fi al-jawab 'an dhalika 'ala thamaniyat aqwal, na wamekhtalifiana wanawazuoni fi al-jawab 'an dhalik, katika kulijibia hilo, kujibu ishkali hiyo, ala thamaniyati aqwal, wametofautiana kauli zao mpaka zikafika kauli nane, kauli nane za ulama. Wa aqrabuha ila as-sawabi qawlani, na ambayo inakaribia usawa katika kauli hizo nane ni kauli mbili, hizo ambazo zinakaribia katika usawa. Zilizobaki Sheikh ameziacha rahimahullahu ta'ala, na katika alizoziacha ni kauli ya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yeye mtazamo wake Imam Bukhari, na ameandika mlango kwenye Sahihi al-Bukhari, babu qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'azzabu al-mayyit bi ba'dhi buka'i ahlihi alayhi idha kana an-nawhu min sunnatihi ay min tariqatihi wa 'adatihi. Hayo ya Imam Bukhari. Tazama wake kwamba kauli hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, maiti ataadhibiwa kwa baadhi ya vilio vya jamaa zake juu yake, na Bukhari akasema idha kana an-nawhu min sunnatihi, ni pale kutakapokuwa kule kulia kwa sauti, huyu marehemu ilikuwa ndiyo sunna zake, yeye mwenyewe alikuwa akiwalilia watu kwa sauti, pale takapokuwa na yeye naye alikuwa akiwalilia watu, na yeye akaja akaliliwa, huyu ndiye atakayekuja kuadhibiwa. Hii ni rai ya Imam Bukhari rahimahullah. Anasema wa aqrabuha ila as-sawabi qawlani, na qawli hizo ambazo hukaribia usawa ni qawli mbili. Al-awwal, qawli ya kwanza, ma dhahaba ilayhi al-jumhur, ni ile ambayo wameendea kimadhehebu jumhur, jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni. Wa huwa, nayo qawli hiyo, anna al-haditha mahmulun, ya kwamba hadithi itabebwa katika mahmal, ala man awsa bin nawhi alayhi, itabebwa katika mbereko wa yule aliyehusia aliliwe, huyo ndiye atakayeadhibiwa. Au lam yus, au hakuhusia bitarkihi, hakuhusia watu waachane na jambo hilo, hakuwahusia watu waachane na kulialia, maa ilmihi, pamoja na kujua kwake mtu huyu, bi anna an-nasa yafaalunahu adatan, kwamba watu jambo hilo wanalifanya kwa ada, mazoea ya kwetu jambo hili lipo. na wala asiusie watu waachane nalo jambo hilo, huyu ndiye atakayeadhibiwa. Ameusia ataadhibiwa, au hakuusia aliliwe, lakini pia hakuwausia watu waachane na suala la kuwalilia wafu. Na ilmu yake na kujua kwake kwamba watu wa kwao tabia hii wanayo, alafu asiwausie waachane na tabia hiyo, huyu naye ataadhibiwa. Hii ni kauli ya jumhur ahli alilm, jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni. Walihadha qala Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi, na kwa ajili ya hili amesema Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, idha kana yanhahum, atakapokuwa huyu mayit alikuwa akiwakataza, fi hayatihi, kipindi cha uhai wake, kwa kuambia jamani, haram, msiwalilie wafu, msiinue sauti zenu, anayehuzunishwa abakiwe na huzuni hiyo kwenye moyo wake, ibaki huzuni hiyo ni tone la machozi ambalo lamdondoka kwenye jicho lake, pasina kuinua sauti, msiinue sauti zenu, haram. Kakataza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kuna makemeo makali, jamani achaneni na mambo hayo. Idha kana yanhahum fi hayatihi, ikiwa alikuwa akiwakataza uhaini mwake alipokuwa hai, fafaalu shay'an min dhalik ba'da wafatihi, kisha wakafanya jambo hilo baada ya kufa kwake, lam yakun alayhi shay'un, hatokuwa na lolote juu yake mtu huyu, maiti huyu, wala hatuadhibiwa. Wal'adhabu indahum bima'na al'iqab, na wao hawa jumhuri ulama, adhabu, neno adhabu ambalo limekuja katika hadithi, man yunah alayhi yu'adhab, neno adhabu kwa wao bima'na al'iqab ni kwa maana ya iqab, iqab kwa maana watateswa, watakula adhab, sio adhabu kwa maana nyingine iliyochukuliwa na wanawazoni wengine wenye kauli ya pili ambayo tutaiona hapa. Wao wamesema adhabu kwa maana ya adhabu kichapo. Walakhar, na kauli ya pili katika kauli nane, yeye shekha anaziweka mbili peke yake akaziacha nyingine. Walakhar, na kauli ya pili ya ahlul ilm, anna maana yuadhab, kwamba maana ya yuadhab ataadhibiwa mayiti, siyo adhabu kwa maana adhabu tunayojua sisi, ay yataallamu, maana yake yataallamu, atapatwa na maumivu, bisamaihi bukaa ahlihi, bisamaihi bukaa ahlihi, kwa kule kusikia kwake vilio vya jamaa zake, anaugulia kwenye nafsi yake. Wayarifu lahum wayahzun, na anahuzunika juu yao. Yarik, humjia ile hali ya rik, huzuni. Wadhalika fil barzakh, na hilo ni kwenye maisha ya kaburini, kwenye barzakh. Kwa hiyo sio adhabu kama kuna malaika wanamuadhibu, aa, adhabu kule kujisikia vibaya. Kama walivyosema baadhi ya ahlul ilm, wakatoa mfano, wewe mathalan wapita sehemu, unamkuta mtoto mdogo wa miaka miwili, ima akafanya jambo gani, jambo gani akakosea, alafu ima mzazi wake au mlezi wake akawa anampiga kipigo cha mtoto mwenye miaka kumi. Wewe wapita tu unaiona ile hali, vile unavyojihisi katika nafsi yako, hiyo ndio adhabu aliyokusudia Bwana Mtume kwa mujibu wa kauli ya pili. Alam, alam, maumivu kwenye nafsi, mtoto yule ampige kipigo kile, waumia wewe mpita njia. Wadhalika fil barzakh, kwa hiyo huyu maiti naye akisikia watu wake wanalia huko juu, anajiliwa na hii hali. Wadhalika fil barzakh, na hilo ni kwenye maisha ya barzakhi, maisha ya barzakhi, maisha ya kaburini. maisha ya kaburini. Kwa hiyo ima uko kwenye kaburi, uko kwenye barzakh. Uko kwenye tumbo la mamba, uko kwenye barzakh. Ulipigwa bomu, uko kwenye barzakh. Umemezwa na chewa, uko kwenye barzakh. Walaisa yawma al-qiyama, na wala siyo siku ya kiyama. Hawa ni watu wa kauli ya pili. Kwa hiyo hawakuzikataa zile hadith, bali wamezifanyia taawili. Wa ila hadha, na katika kauli hii dhahaba Muhammad ibn Jarir al-Tabari Abu Ja'far. Al-Imam ibn Jarir al-Tabari yeye amepita kimadhehebu katika mapito haya. Wa ghayruhu, na wasio kuwa yeye, wengine kina al-Qadhi Iyad rahimahullah na wengineo. Wa nasarahu ibn Taymiyyah, na akainusuru kauli hii ibn Taymiyyah. Inusuru wa kaisapoti na kayunga mkono. Wa ibnul qayyimi, na mwanafunzi wake ibnul qayyimi aljauziya. Wa ghayruhuma, na wasio kuwa wawili hao. Qalu, wao wakasema. Walaysa almuradu anna Allah yuaqibuhu bibukai alhayi alayhi. Si muradi wa hi hadith anna Allah yuaqibuhu, kwamba Allah atampa iqabu, adhabu ya mateso ya malaika. Bibukai alhayi alayhi, kwa sababu ya dhilio ya walio hai juu yake. Sio muradi wa hadith, wao wamekataa. Wala adhabu aamu min aliqab, neno adhabu ni panafu zaidi kuliko neno iqab. Yani neno adhab lina maana ya iqab na lina maana nyingine sio kuwa iqab. Kwa hiyo kwa nini mlichukulia neno hili ambalo lina maana zaidi ya hiyo, mkalibana kwenye maana hiyo mliotaka nyinyi peke yake, enyi jumhuri? Kwa nini mmefanya hivyo, ilhali neno adhabu lina maana pia maumivu, chungu? Kama fi qawlihi, kama ilivyokuja katika kauli yake Rasuli alayhi salatu wassalam aliposema, as-safaru qit'atun min al-adhab, safari ni kipande cha adhabu. Safari ni kipande cha adhabu, ni sehemu ya mtu kujitesa na kuadhibiwa. Kule kuchoka, kutembea, kula katika wakati ambao sio wakati aliyojiwekea nyumbani kwake. Mwenyewe ameoa, anaweza au amejiwekea na kula muda fulani, kwa kuwa ni msafiri na mnahudumiwa, mnakuja kuongewa tu pap pap, hodi wazee, chakula tayari. Kwa muda wako uliojiwekea nyumbani ndio huo, sio huo, mkale muda huo. Jamani, muda huu kapumzikeni. Mwenye ulikuwa lala saa saba za usiku, saa mbili baada ya isha watu watatoa kalale. Mateso. Kwa nini? Kwa sababu yanakwenda kinyume na ada na desturi ambayo unajiwekea. Walaisa hadha iqaban ala dhamb. Wakati huo huo haambiwi mtu kwamba haya mateso au hii adhabu mtume aliyoitaja kwenye safari kwamba ni mateso juu ya madhambi aliyoyafanya. Hayasemi hayo. Wa innama huwa ta'adhibun wa ta'allum, bali ni kujitesa, yani mtu huteseka. Ta'adhib kwa maana huteseka, wa ta'allum na hupatwa na mavune na machovu, mavune na machovu na maumivu. Naam, maneno ya Ibn Taymiyyah yaangalia kwenye majmua ar-rasail al-muniriyah, na maneno ya Ibn Qayyim yaangalia kwenye tahdhibu sunan, kitabu tahdhibu sunan. Wanazuoni wengi wanashauri watu wawe nacho tahdhibu sunan, ina fawaidi nyingi. Sio kitabu cha shilingi 10,000 lakini wala 20,000, ni kitabu cha fulus mufallasa. Anasema rahimahullah, wa kad yu'ayyidu hadha na huenda hili likatiliwa nguvu, qawluhu na qawli yake katika hadithi namba 5 na namba 6, fi qabrihi, hadithi ambazo zimesema ataadhibiwa kaburini mwake. Huenda hili likapata nguvu kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi namba 5 na hadithi namba 6. Huenda hili la pili likapata nguvu kwa hadithi hiyo. وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن. ميم ألباني أنا سمع رحمه الله. وكنت نلقوا أميل لنميلي لنميلي لنبيزي إلى هذا المذهب هناك مذهبه مذهب يوات وقولي فيه فبسيوا كما وتعذبيوا كما نعذاب وعذبيوا مناك تجسكي ببايا كني مواك يلميت وكسكي صوت زوات واك وكمليليا. Mimi Albani nilikuwa nikimili kwenye madhehebu hiyo burhatan min azzaman, kipindi katika wakati, muda fulani katika zama. Thumma bada li, kisha nikadhihirikiwa, annahu dhaifun, kwamba kauli hiyo ni dhaifu. Amedhihirikiwa al-allamatu al-albani rahimahullah kwamba madhehebu hiyo ni madhehebu dhaifu, kusema kwamba sio adhabu, ni maumivu tu, mtu atajisikia vibaya. Limukhalafatihi lilhadithi sabi', kwa kule kwenda kinyume kwake madhehebu hiyo. Lilhadithi sabi', na hadithi ya saba, kwa madhehebu hiyo imekhalif hadithi ya saba. Alladhi qayyada al'adhaba, hadithi ya saba ambayo imeidhibiti adhabu. Biannahu yawma alqiyama, ya kwamba adhabu hiyo itakuwa siku ya kiyama. Kwa hiyo yale nilikuwa nikiyaitakidi nimeachana nayo baada ya kuona dalili. Akavutwa na dalili al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala, akaachana na lile kwa kuwa amepata dalilun wadih. Wa min al-wadih, na katika yale ambayo yako wazi, أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا. هي للسك يا قيامة أمال لم يقول قد هي حديث يا سابة. لا يمكن تأويله بما ذكروا. هاي يمكنك هاي وذكنك. هي للحديث يا سابة كلفانية تأويل وليسيما وات وقولي فيه. وما تفات موميز وذلية واتواكي hawa watu wake watakuja kulia pia siku ya kiyama wamlilia ndugu yao. Haiwezekani kwamba watu wamesimama amama rabbil alamin hawa wamlilia mare baba yule pale. Haiwezekani. Walidhalik, na kwa ajili ya hilo, farrajih indana, lenye nguvu kwetu sisi, madhhabu aljumhur, ni madhehebu ya joko la waliokuwa wengi katika wanawazuni. ولا منافات عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر. ولا منافات عندهم نوالها كنا كفشانا فواو بين هذا القيد والقيد الآخر بين قيده نقيد نجين قيد يقسم تعذبي وفني كبوري نقيد يقسم تعذبي وسكو يقياما حيا مويل حيا فشاني وجمهور العلماء انتوس يقسم تسكى مرهيفو. Mbona imetajwa kwenye kaburi? Si ingesema tu yaum al-qiyama peke yake? Anasema Sheikh, mbele ya jumhuri, kaidi ya kudhibiti kwamba hiyo adhabu kwenye kaburi au kaidi na kidhibiti kwamba hiyo adhabu siku ya kiyama, haya mawili kwa wao jumhuri wala hayapishani, hakuna utata. Bali yudammu ahaduhuma ila al-akhar, bali hili kuegemezwa na hili, kiyama kikaegemezwa na kaburi, kaburi kikaegemezwa na kiyama. Wayantuju annahu yuadhabu fi kabrihi, natija itakayokuja. Wayantuju, na itakuja natija, unapolioanisha hilo na kwa hili na hili kwa lile, annahu yuadhabu fi kabrihi, kwamba ataadhibiwa kaburini kwa mujibu wa hiyo hadithi iliyotaja kaburi. Wa yu'adhabu wa yawm al-qiyama, na ataadhibiwa siku ya kiyama kwa mujibu wa hadithi iliyokuja ikataja siku ya kiyama. Wa hadha bayyinun insha Allah, na hili liko wazi insha Allah ta'ala. Naam, liko wazi. Allah mrehemu al-allamah al-albani rahmatullahi ta'ala. Hadithi ya nane, huyo hapo tumestafidi kwamba maiti ambaye anaishi katika jamii ambayo huwalilia watu, ya ima baada ya kupata taarifa kwamba fulani amefariki, mtu akainua sauti yake akalia, au anapokuwa amekuja msibani kutoka safarini huko, kitendo cha kwamba ameshuka tu kwenye basi kuelekea kwenye nyumba yenye msiba akaangua kilio. Haya hufanywa ya vituko na baadhi ya watu. Atatoka safarini huko anacheka na ana hadithi. Safarini huko kwenye basi toka Songea, au watu zake Songwe huko Mbozi, pembeni yake na wanazungumza, wanacheka na wana hadithi. Cheka mpaka akagongea na mikono. Kushuka tu sehemu ya msiba ambayo angua kilio. Shaona tu hapo. Ndio shaona. Kwani hakuna mbwa? Hamna. Yapo. Au kama wanavyofanya wengi katika wanawake, hasa wanawake, akina mama, wala hili watakiwa wanasihiwe sana, anapotolewa maiti, ima kupelekwa msikitini kuswaliwa, au alishaswaliwa anapelekwa kuzikwa, wanaangua vilio wote. Huyo atashika ukuta, ataegemea ukuta analia, huyo atagaragara, huyo atafanya kadha. Kwa hiyo kama unaishi kwenye jamii hii, wajibu wako ili uepukane na adhabu hizi, uwe unawanasihi watu wako na unawaambia, nikifa sitaki kuliliwa, sitaki kuliliwa. Kwa maana naharamisha kuliliwa kwa sauti. Atakayelia kwa sauti yeye na Mola wake, ambaye atatoa chozi tu kwa kuwa alikuwa na mahaba nami, nami nimemtoka, chozi limemdondoka, moyo wake upatwa na huzuni, huyo hakuna ubaya juu yake. Lakini sitaki mimi kuliliwa kwa sauti, sitaki, wala baba yangu wala kadha. Na wanasihi katika mambo haya, ili ukifa basi tayari una maadhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nilisema ya Rabbi, nilisema, nilitahadharisha, nilikataza, na sikuyasema hayo peke yake kwenye msiba wangu, mpaka alipokuwa marehemu mama, marehemu baba, marehemu mjomba, niliwaambia watu msilie, niliwakataza. Na kwenye darasa zangu nilikuwa nikisema. Kwa hiyo haya lazima tushikamane nayo, na kina mama tuwafunze. Sisi tumeona mwanzoni mwa huu mlango wa sita huu, kwamba yule mwanamke aliyekuwa akilia vilio hivi tunavyozungumzia, akifa kabla ya kutubia. Kwa hiyo kabla ya kutubia, maana yake kumbe anatakiwa atubie, hata kama leo hii amekuwa salafi, hata kama mwanamke leo hii amekuwa salafia, ameyafahamu haya, lakini aliwahi kulia huko nyuma, lazima ipatikane tauba inayohusu lile. Ya Rabbi nisamehe, nilikukosea mja wako, ya Rabbi kadha. Hata kama leo hii mwanadada au mwanamama anajiona kwamba anafahamu sehemu fulani katika mambo ya dini, lakini haya yalimpitia huko nyuma, na atubie. Mtume anasema alayhi salatu wasalam, an-na'iha idha lam tatub qabla mautiha, mwanamke yule anayelia kwenye misiba kwa sauti asipotubia kabla ya kufa kwake, basi siku ya kiyama atasimamishwa kutoka kwenye kaburi lake akiwa amevalishwa sirbalun min qatiran. Sirbal, thawbun, nguo, min qatiran, iliyotokamana na qatiran. Tulisema qatiran kuna kauli mbili, baina ya waliosema ni ule ugonjwa unaowasibu wanyama siliangamia, ukurutu, au qatran kwa maana ya nuhas, shaba iliyoyayushwa. Shaba iliyoyayushwa inatengenezewa nguo anavalishwa, halafu mwili wake una marufurufu, una upele. Kwa hiyo jinsi itakapokuwa inamkaba katika ile ngozi yake, hiyo ni adhabu kali juu ya adhabu kali. Haya atafanywa nani? Atafanywa mwanamke aliyekuwa akilia kwenye misiba kwa sauti zake, akawa anainua sauti. Kwa ni wajibu kuambia watu watubu kwa Allah tabarak wa taala, taubatan nasuha, juu ya haya ambayo kwamba yamepita kwao, hata kama leo hii mwanamke anajielewa kama wanavyosema wenyewe au amefahamu sehemu kuu katika masala ya sunna na yale ambayo yanakhalifu sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Anasema rahimahullah hadithi ya nane ani Nu'man ibn Bashir qala anasema radiyallahu anhuma ughmiya ala abdillah ibn Rawaha radiyallahu anhu faja'alat اخته عمرة تبكي وجبلا وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين افاق ما قلت شيئا الا قيل لي انت كذلك فلما مات لم تبك عليه اخرجه البخاري والبيهقي. Anasema hadithi ya nane hadithi ya Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma. Nu'man sahaba, mzee Bashir sahaba. Anasema ughmiya ala Abdillah ibn Rawaha, alizimia sahaba Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha katika washairi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Rawaha tajie mshairi mwingine, mshairi mwingine wa Mtume kutoa Abdullah ibn Rawaha, awe mgeni. Tajie mshairi mwingine wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoa Abdullah ibn Rawaha. Tajie mshairi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anta naam Hassan ibn man Hassan ibn man Hassan ibn Thabit. Naam حسان بن ثابت اللي هو كما تغنى في كل شعر أنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمار. أبو الله بن رواحة هو كتك يالي ولي يتاجع كتما شعرياك يا هرك هرك اللي هو يسكموجا كوينجية شمباني كوا كيجاكاز وميتاجع هي قصة juu ya Abdullah bin Rawaha. Wengine wamesema isnadi yake haija tulia kihadithi. Kutoka kule chumbani kwa kijakazi, unajua maana kijakazi, nani kijakazi? Naam, house girl. Nani? Mtumwa. Ahsan, kijakazi ni mtumwa. Kuna baadhi ya watu wanadhani kwamba hawa house girl wa watu ni vijakazi. La, vijakazi waruhusiwa kufanya kama wanavyomfanya mkeo kwa kijakazi. Kwa hiyo akawa ameingia kwa kijakazi akatoka, maanake kafanya jimaa kwa kijakazi. Mke wake alipomwona vile akajua na wivu, utakao kufanya nini huku? Sijafanya kitu, sijafanya kitu, sijafanya kitu, nisomee Qur'an, nisomee Qur'an. Abdullah bin Rawaha kwa haraka haraka, yani wao mashahidi, sio kwamba anakaa sio tafute uzani na vina sio nini, atunge akae nusu saa nzima, yanamtoka tu. Akasema shahidtu bi anna wa'da Allahi haqqu wa anna an-nara mathwa al-kafirina wa anna al-arsha fawqa ma'i qafin وفوق الماء رب العالمين ويحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مصومين. أنا ممكن أسمع الحمد لله بس فجاء فانا جماعي بس كم يكون سبب مشاهير هو عبد الله بن رواحة ألف وثمية رضي الله عنه فجعلت أخته عمرة تبكي. Dada yake huyu Abdullah bin Rawaha anaitwa Amra, akawa analia kwa sauti akisema wa jabala, jabal ni mlima, lakini hapa nakusudia wa jabala, yani nguzo yake anayoitegemea, wa kadha wa sanada wa abuda, na mfano maneno kama hayo. Faqala hina afaqa, akasema Abdullah ibn Rawaha aliporudiliwa na ufahamu, ufahamu ulipomrejea ukamezimia, na ile maneno alikuwa akisikia. Akasema ibn Rawaha kumwambia Amra radhiyallahu anhuma, ma qulti shay'a, hutosema chochote wewe kuniambia mimi kama vile unavyosema wajabala wajabala au wasanada wa abuda, illa qila li, isipokuwa mimi huambiwa na kuulizwa, anta kadhalik, je wewe kweli uko hivyo, wewe ndiye nguzo yake na utegemea duniani huyu, anta kadhalik, kweli wewe uko hivyo, naambiwa na malaika haya maneno wanaosema dada yako ndivyo alivyo, wewe uko hivyo, wewe ndio jabal. Okay, yeye falamma mata, alipokufa Ibn Rawaha, lam tabki alayhi, hakumlilia tena dada yake, dada yake hakumlilia kaka yake, kwa kuwa tayari alishapata tanbihi, amezinduliwa, amefahamishwa, ameelekezwa. Kadhalika jamii yetu, watu wakiambiwa maneno kama haya wanafahamu na wanaelewa. Kwa ukiona kwamba kuna mapungufu makubwa, maana yake ni taksiri katika da'wa, taksiri, upungufu umetokamana na kuwalingania, upungufu umetokamana na kuwalingania. Kwa ila wakiambiwa maneno ya haki, katika kumi utawapata watatu, utawapata wanne, si vibaya. Juhud al-muqil, inakuwa ni juhud al-muqil, inatakikana. أخرجه البخاري والبيهقي ومثال الإمام البخاري مع الإمام البيهقي شيخ نسيم رحمه الله. وفي الباب أحاديث أخرى نكتب مسألة هاي ذكر حديث نجينة نذكرها تتكوية كتتاجة في الفقرة الآتية كتك فقرة زجاز إن شاء الله تعالى ويهبط قوت المشيرية هابو تتكوية كتتاجة في مسألة يبي نجيم. أما هاي نغسو كمليلية ميت شيخ مستوفيش هابو أتكوية كيندليزة كتفقرة زجاز. والله تعالى أعلم، والحمد لله.